تفزق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. سورة کہف کی دسلور شبہ و جواب اول شبہ و بحق دا صحاب کہف کی اغی جواب شو چغا جزان بندیانو او د دین د پاره هجرت کړو پاپا الله به رحم وکړي هغه سره سي اختیارات نو دا دویمه شبهه وا د ابلیس په حق کې او د آدم علیه السلام واقعې دې صورت کې ذکر کړه چې اول سورې عرب کې و اول سورې بقره کې و بیا سورې عرب کې و بیا سورې حجر کې و بیا بنی اسرائیل او دا سورې کهف کې ذکر کړه دلته د دبی د شوبې د پاره ذکر کړه هغه شوبه هر زمانه کې د خلکو د عقیدین او د نظرین معلومیږي همیشه د پاره مشرکین چې کلاغی لدعوت ورکے او شرک نیمانی کے نوی وزر دعوی چمونگا یریگو اولیاء کرام چی دی چکل مونگ دی پا یول سما و پا شکرانا کی فرخ راولو او قضائے کو نویا خوزمونگ پا مال کی او پا اولاد کی سنقصان پیخ شی ایا مونگ لپا خوب کی راضی او مونگ یری چکٹ پا دربان دوارو اندا سے بوکا موا سے بوکا نمونگ ازکا دی انشو پر خوزے ہوئی خواہ مونگ دینو شو پری خوزی زکا شیخ القرآن با پلا واقعہ بیان ہولا نمیا والی کل جدی حسین علی رحمت اللہ علیہ السلام قرآن وی میاوالی کی چداغا کا مخبل کلیو اغیط ویلی شی وان بیچرا نوا بیچرا کی دیو سر یو سڑی را ایڈیر پریشانو او حسین لی رحمت اللہ علیہ تیوی چکور تاسو ہے چی اولیاء سنشی کولے زمان اوخو دا بابا پلو سای پڑھ لی دا اس مازان تنپری دیو اپا سمنڈی ہوئی داو گو رو تا تا سوئے چھے اولیاء سنشی کولے د خان عادت او پنځپیر کې ډیر خان به خلکو ساتل او سور شوم په ډیر مزل پلاړ ما بیا را لما مالک تم وی چر شو خو دی واخلا هغه وی چې دا څه چلو نو ما وی چې دا د شیطان نو نوته وکنه چې کله دا بابا په لو سو خورا شیطان پکې نه نوته او تاسو یې ګمرا کولې کار زکاو او خلق له فلی کې دا خبر او ورکول چې وګورا اولیاوي څنګه چې وګور دا او خو یې لیوانې نه کو دا شیطان کار دی کارونه شیطان کې او خلقو اعتماد په نیکانو بندیان پاغي پیدا شي دا دی کوي لوی شو باوا خلق نه من را چننا تا ګرمه تبا قاعده راضیو په خوب کې راضیو کله په وی راضیو امنګ یری چې کوما شکرانه دی ور نکړن ګور داس بو کما می خبر لملکما مونږ یری نو قران سوره کعب کې دا واقعې دل تذکر ذکر کړل اللہ رب العزت وی چدا شیطان دے گورے گورتا دو شیطان تا دخلے ولی وائے چی اولی آر سکولی شیو داوی کرامت حق دے دا شیطان دے اب یاگی سرا محبت ساتے چمنگ اولی آر کرام عزت کو قدر کو اندو شیطان عزت کے قدر کے دا صرف د دې مقصد لپاره بیان پس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم یاد کا چې ویلو موږ ملائکه ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته وسجدوا سجده کړي وا ټول ملائکه الا ابلیس مگر شیطان نو کړی دې دې کډیر خلک غلط شوی دی په دې لري او لوی عالمان لوی مفسرین اری وی د ابلیس مو یې ملائکه نو ازو کسی بیان نه داوید یو وخت کې د ملایکو د جناتو جنگو نو ملایکو پکې دیونی وو دی د قیدی په شکل باندې نو بو یې ته ځان سره نو بس ډیره موده پاری کې ونه جوړ بس اغی ملائکون علم و عمل و هر سب تکڑو بیاوی چکل اللہ حکم کن او زکا اللہ حکم کن چی دی پا ملائکو کیون دتا دیر مرتبی حاصل شوی دتا پڑا کلوی رالا او دا غیت چاہتا پتنو بغیر دا اللہ نا داری لویه پوجبان دی اللہ دا سی حکمو کو نو دی خلق تخکارش دا خبر اولی غلط دا دکا قرآن سوی کانا من الجن کارا خبر دا دا ابلیس دا جناتو نو دا پیریانو نو حسن وزیر رحمت اللہ علیہ خوڑیر خسڑے دے خودی دے کی غصہ شوی دے پا دے خبر چی قاتل اللہ اقواما اللہ دے لعنتو کی پاگا خلقو كان ابليس من الملائكه قام هذا القران مقابله کوي تسمرخ کارا ايات عجيب خلق دنو خدای خبر چې په دې باندې هم دا وی یقین کی چې کان من الجن نو تعویل کوي چې د جن نمرات دا جن ندي دا چې کوم دور پیدا دي دا وی ملائکو کیو ډل دا ملائکو کیو قسم دي هغه ته جن وی ښا عجیبا کار دروت مولانو زد ډیر زیات دی چې ودری کی اوزل کنا وزد کی راشی کنا هغه بیا روزي تشفا وې شپې تر وځو یې خان دا بالکل غلط راځي چا ویلی کان من الجن قران چری داسې لفظ نه ذکر کړي چې خلق ذهن کې یو شان تر راغلی او قبل شانتی نا قرآن چی بیان کئی نو دا خلقو دا محاوری مناسبی ہے کئی او محاور دادا چی جنات پیریانو تاوی اللہ وی وزی دا پیریانو نا ففسقان امر ربی دا علت تے زکه خنا فرمانیو کړه د حکم د خپل ربنا الله یو کده جنات نه نوې ته بیا نه فرمانی نه کولا لکه ملائکه ټول سجدا وکړه یوم پکې نه فرمانی ونه کړه او د زکه وکړه چې کان من الجن دې د پیریانو نو او پیریانو کې معصیت زیادت تے بغاوت زیادت تے دا سے دیر ناغت دد پار سبب اگر زید کا نخوا لویو تکبر چچا کے راغلی دی اغین دی کامیاب شوی تر مرگا پورے لویو تکبر خواه این انسان چی گناه کئی نو ده دو وجو نه کئی یو ده لویه و ده غرور ده وجو نه کئی ادویم ده نفس خواهشات شهوتونا و ده وجبان دی کئی خواه نوی چه کم گناه ده غرور و تکبر ده وجه نشوی نو آغا چرنه ده بخل شوی لکه ابلیس او چه کم ده نفس و خواهش ده وجه نشوی ده نو آغا اللہ معاف کرده لکه آدم علیه السلام چه ده ونه نخوراک کرده و نو آغا ده نفس تقاضه و اولی ده انسان نفس خوراک سکاک تا او دا سنور دا دنیا مزو خوشحالو تا دیر زیاد نزدیکی گن دا دیو جنخا تے بعض علماء دا فرق کرے خا دا غا شبہ دا چا اللہ وی خا چا دام سوکلو شیطان تم د خدای ولی وی ګوروت افتتخذونه و ذریته اولیاء نه خلق تاسو نسه د ابلیس او د اولاد اولیاء دوستان دیتا اولیاء وای کار قران وی ښا چګور مشرکان سکی شیاطین ته د خدای اولیاء وای او هغه سره محبت ساتيخه او هغه یې دا عقیده چې د دې الله سره ډېر لوی مرتبه ده د برخې خاوندان دي او دا د الله نازولې دي ی شیطانانو ته دا نسبت کوي ښا دا قران دا خبره وکړه کله نه وکړې نو تر قیامت به خلق پدې کې پراته وو چې دا اولیا دیو او د الله نیکان بندیان دیو اغیدا کارونه کوي په دنیا کې چې چانه لوخي او خوشالي نو خیر وته رسي او یو چا سره دښمنه کې رالو نو علاقه توته ورکی دا ګورو دا اصل د شو بهغه ما خزدخه ایانی سه تاسو دې شیطان درا اولاد دلرا اولیاء الله بغیر زمانہ زوم پری خو زمانہ نه غواړې او نو سوال کوي او اوب چې څه دین ټول د سره تعلق ساتي وهم لکم عدو او دا استادو دشمنان دي نو ګور تاسو خبرې وکړې چې دا نه معلومه شو چې ابلیس د جناتو نه دیولي ذریت یې ولوي اولاد نو اولاد خود ملائکه نه ای هغه کې دا طریقه نشته دا په انسانانو په جناتو کې ده چې پیدایش کیږي دیونه بل د بل نه بل ذریت اولیاء وهم لكم عدو ملائکه کی چا سره دښمنی نشته هغه نه د انسانانو دښمنان دی او نه د جناتو دښمنان دی د دښمنی په شیاطینو کې ده بئس للظالمین بدلا ډیر بد ملاو شو ظالمانو مشرکانو ته بدل دا الله په ځای باندې الله په ځای باندې او تاسو کوم ملاو شو شیطان ډېر لوی ولی او اسمره چې ګوري خلق لګیاي نو اخلي نو دا دته وی پويږي نه اولیاء کرام څه خبر دي اصحاب کعب ته وګوره دا اولیاء او کنه ځان د حال نه دي خبر ها ادا مخلوق چه مبتلا ده او دوکا کیگی دا ټول پا شیاطینو بانده دا دیر ناشنا ناشنا حربی دی او چلونا و فریبونا دی او خلق یقین کئی چنا دا وی چره وی دن گورو وی ولټه په مونږ باندې اعتراض کوي ګوراو لیاو ته شیطانانو وي وې تاسو شیطانانو ته او لیاو وي اوله غلطي خو تاسو کړې ده اوس رد کوي په دې باندې چې تاسو او اولیاء وای نو سم مطلب دې کله ته د برخه خوندان وای نو سم مطلب دې الله ما سره په لوهیت کې دا غي برخه نشته په خدای توپ کې ما سره برخه نشته ولي ما شهدتهم خلق السماوات والارض ما خو نو حاضر کړی دا استاسو اولیاء په وخت پیدایش د اسمانو د زمکو کې ولي که چرایغه وخت کې دی وي او ما سره پدې کې سمادات کړې ونه بیا واستاسو خبره صحیح وا چې ګور الله سره شریکان دي کنه الله سره په زموږ آسمانونو پیدا کولو کې ډېر زیات مدد کړې ده دا رات چې په ځای خبره ها چې الله یې ما سره په لوهیت کې اس قسم لا شرکت نشته ځکه چې ما دنیا پیدا کول نو دی هنو نو چنو نو څنګه ما سره شریکان شو په خدای توپ کې ما شاتو هم ولا خلقان وسیم او ندی ما حاضر کړی وو وخت د پیدایش د دې کې په خپل الله عزیما پیدا کړی دی کنه او چې دې ما پیدا کول دا نور مې وته حاضر کړی وو یو معنا دا لکه اولیاء خصو پخوانی او سو سنی دی سب برازی او چه دا یو قسم اللہ پیدا کول نو اغا مخ کی جکم اولیاء و اغی و تحاضر کریو چگن دی پا پیدایش کے سن اللہ سمدد غوخت دے ادو امداؤن دا ما نو حاضر کری دی پا وقت پیدایش دا دی کی ولی که چره بالفرض چې بعض خلق دا عقیده ده کنه چې ډېر مخلوق دي هغه الله تعالی و چې مونږ به داسې پیدا کړي غواړي په بدن روغ موټو چې غواړي لا سخپی او ګوتی او نکونه بالکل صحیح دغه سي پسترګو کې پوغونو کې پدې کې سفر اخ نه غوړې خچي شکلم بد نه غوړې یا الله مونږ داسې پیدا کا چې په مونږ کې سبد رنگي او سو نقصان نه چې خلق را پورې نه خان دي چې شپګو تی دي تا دې وی کنه ها الله رب العزت وینا دا خبره ده چو سره نشته په دنیا کې اوله پیدا کړي ناغو ته څنګه وی چې الله ما داس پیدا کا ما داس پیدا کا مشورې ولا ور کوي نه ولا خلق انفسهم ان می حاضر کړي دی په وخت د پیدائش د دې کې صرف هغه وخت کې حاضر کړی او په عالم امثال کې په ازل کې ها چې وعده تناغسته د خپل وحدانیت کنا هغه وخت کې د سرو مېګو په شکل کې ټول راجم کړی دغه و ابل وخت کې خلل ذی نذیر راجم کړی ها خبر رات شو چې خلق ویلو چې او د دې د خدای سره برخه داو دی وسره تعاون کوي مدد کوي کله کله خدای خورت کړ چې نه الله اوس کې را سره مو پزمو کو آسمانو کې او په دنیا بازو لکه خدای نو کوم دې کې ما سره تعاون کړی دی نزوی ما شبا داو چنه نا مدد نکی اللہ سرا تعاون نکی نکولشی خود خدای نازولی دی خود خدای خوخشوی دی گوری چی پس سبان دی خوخشوی دی نزان تیدا سرانی دی کری دی لکا اولاد چی مور و پلارتنی دی خوا بس رضا شوی دیتی نا لکه دا ډیرو خلکو عقیده ده په دې وخت کې ښا څنګه بدانه دی چې څوک تیریږي کنه ادي ګمبت توګوري زده خلینې او خيږي عبد الله شاه غازی الله کا پیارا ولی دا وی ښا پیار زه پیار دا خبره ډیره ده الله رب عزت رد کوي ښا چې پیار پکې سي وما كنت متخذ المضلين عضدا الله اذا چرين نسم گمراه خلق لرا ذخل دين دمداد لپارا ذ خدمت لپارا الله ذخل دين دمداد لپارا او د اشاعت لپارا پیغمبران را لګلیو دا غینه د دین کار اغسته وکنه پیغام یې په خپل رساو زکه چې خو انبیاو کنه پاک خلقو الله یزه دا خلق نسما دا مذلین چری په خپلم گمراهی او خلقم گمراه کئ نذاب زما د دین خدمت کئ دا به زما دین خلق ترسئ دا به زما پیغام پیش کئ دا سه خلق هغه جدا خلق دي چې الله سره محبت ته او الله سره محبت ته اخو مخکې ذکر شو اولیاء کرام اصحاب کهف کا دارین الله د دین کار واغس او دا و چې د الله رضا د پاره خپل خلق او خپل کورونا او خپل ارز پرې خو دو او لارونو په خارو کې سم لاسته دا خلق دي گمراهان نه شیطانان نه مشرکان پیران دي د څه د خدمت کې د خدای د دین ښا ایو ټول ورځ د شرک پرچار کوي نو الله وی نیم زو نیون کې ځاسي گمراه کوونکو خلق لرا عزوزن د خپل دین د امداد او د خدمت لپاره دین ذکر نه خلما دا تر دې پورې د شبهه جواب شبهات دې د دنیا حال ذکر کو او د قیامت حال بیان یې خان و یوم یقول او یاد کا غورت چلا به وی دې مشرکان ته نادو आवाज وکه چې څنګه دنیا کې بام کاو کنه چې هغه اوس نو نماز وکه کنه چاته شرکای الذین زعمتم اغا شریکانو زماتا چې تاسو ګمان کاو تاسو په دعوا کوله الله زرا او شریکان نشتا ما خود دی په خیال کې خو کنه دی په خیال کې هډیر شیو الله یې اوسو تاواز وکه کنه فدعوهم وګورالته کې باواز نو کی الڅکه و چغی کی اول اولیاء تا چې هغه اوس یلوې ځوان په نه کې را رسي دا وازونه وکي فلم یستجیبو لهم اغي بولا جواب ورنکی څوک بولا جواب ورکي ایس څوک بولا جواب ورنکی او جعلنا بینهم موبقا الله وی دغه ځای کې به زه قائم کوم د دې په مین کې جهنم او موبق جهنم ته وی ځای د هلاکت یا کنده ده په جهنم کې په دغه ځای کې به غره نزدې کوم دی خو आवाज کړو خپل اولیاء ته کنه پداوهم انو نا بل شانتی کارو شکا عادیانو اول هود علیہ السلام تاوی شفاعتنا بما تعدنا اگا عذاب راو لمنگا پا انتظاریو نکل چا عذاب راگی دور یزی پا شکل کی خواه دواریه دې په شکل کې نو دیسوي په هاذا عارض ممطرنا شکر دې وریه در الله په مونږ باندې د خپل فضل د رحمت توبو بارانو کیم اوسو کوئی هود علی السلام علاواز ورکو چې تاسو په عذاب وختو بارانم خو نه وختو دا چې تاسو غوښتي نو شي برازي ښا باران کم دی خبره بدل کړه ښا دغه خلق کیسې کوي کنه چې د بوډې زیو ډېر بیمار نو سوال یو کو چې الله دا سخت خېده په ما باندې راولي خو چې دې بچ تدنه اوچتا کې او په ما راولي کنه داغه په ځای باندې دا پرې وته کټ کې وی ملک الموت راوي می دیو ته وی چې څوک نه وی چې بس ملک الموت ما ستانه ساخلم نه وی غیو ته وی چې روغ رنځور پیجن ها بیا چې تداسې کیږي ها نو دی آوازو که خپلو شرکاو تا از شرکاو پزه ولی جهنم را رسیده داد اللہ شان دا و جعلنا بین امم و بقا و بگردو منگ پمیند دی کم زیده حلاکت و را المجرمون النارم و بوینی دا مجرمان و مشرکان اور لرا پدا زیکی فظنوا انهم واقعوها یقین بو کی چې بس زمون خلاصې نشتا مونږ دې تا ورځې دن کیو دا وخت به یقین راشي ښا دا وخت به یقینو کی چاو اخیرت مشتا قیامت مشتا پس دمرگ نجوندون مشتا و جهنم مشتا پار سبان دی بیقین انهم واقعوها چو غردی دو تخا ولم یجدو عنها مصرفا نم ممید دغی جهنم نام بل زید اولیدو مصرف بل نشتا دی چی دید چا پتا موقع نا چیز منگر ډیر لوی لوی خلق شته مونږ به د هغې په مخ باندې د هغې په شفاعت باندې خلاصېږو نو الله وی نه ولم یجدو نه به یې بیا په هغه ځای کې وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم یاد کا چې وی مونږه ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه ټولو ملائکو الا ابلیس مگر شیطان نام داولی کانا من الجنیم تکا دید پیریان نو کن دید شریان نو کن اگی که خماده دا شر زیادت دا ففزقان امر ربی دا دیو جن آئی نا فرمانی اکرا دا حکم دا خپل ربنا افتتخذونهو و ذریتهو اولیاء آم نو آیتا سنی سے دا شیطان او دا اولاد چی ٹول شیاطین دی نی سے دی لرا پا دوستے سرا دی تم دا اولیاؤ نم کی خودو او دا دی صفتو نا کوئے دا دی کرامتو نا بیا نوئے چو گر عرص کئی کا نخوا او بیا با کدام وائے چمونگا پا خوب کلی دلی دی او مونگا یا رئی چگو ریخ زما شکرانه قزانه کې ګوره زما یو لسمه قزانه کې ګوره یو لسمه ځوان کنه او قران وی دا ټول شیاطین دي یو لسمه ځوان څوک دی هغه څنګه خبر دی دا خو دی شیطان ولا نمونه یې خېږي جدا جدا او خلق په هغه باندې مبتلا کړی دی الله وینځه تاسو دلرا اولاد دلرا دوستان بغیر زمانہ وهم لكم عدو دا استادو دوستان ندي دا استادو دشمنان دي جهنم تومرا کاږي ور تومرا کاږي بئس للظالمین بدلا ډیر بد دي ظالمانو ته هغه بدل او عوض د الله په ځای باندې چې شیطان دې په دې پاتې شو شیطان نو ته ملاو شو ادي څومره خوشاله دي تا مشرکان ټول ښا ګوره په دې خوشاله دي چې الله ته نه پاتې شو شیطان نو ته ملاو شو او یمونګه کامیاب یو مونږه حق پرس یو الله ی بئس سغلت کار دی وکړه کم وخت پوئیگی نا اس داغی عجت بیانی چه دی شیاطین خما سرا اس قسم لمدت نشتا ما سرا پولوحیت کسش برخا نشتا ولی ما شادتم ما نو حاضر کری دا شیاطین ابلیس او داغا اولاد خلق السماوات والارضی پوخد پیدا کولو دا اسمان نو دا دمکی کیه ولا خلقان پوزهم انا پوخد پیدا کولو دا دی کی چرورگا تپوست کوما چی سنگا هم پیدا کما کما نقشام خوخدا وما کنتو متخذ المضلین عددا اللہوی زو ننی سمچرے تاسی گمراک ان کو خلق لران عزوزن دخپل دین خدمتگار دخپل دین اشاعت کون کی او مدد کون کی عزوز مٹو توئی کرن تکا موسیٰ علیہ السلام سوال کرو چی اللہ ما سر اخپل رور مرگرے کی حارون علیہ السلام زیوازی ماو داکار خوڑیر گران دے واخی هارونو وابصح مني لسانا جواب کہ اللہ رب العزت اوی قالا سنشد عزودک زمضبطو ما استامتی بی اخی کا تا پرور سرکنا سنشد عزودک مٹی مضبطو الخا ماناتن تعاون امداد الله اذا به دي خلقنا د خپل دین امداد اخلم په دي خلق به د خپل دین خدمت کوما و يوم يقول يذكر چوبوي الله ديتا نادو आवाज وکه شرکای الذين زعمتم او شریکانو زماتا اغه چې تاسو په خیال کې زما شریکانو فدعوهم دي باوازونو کی ولم يستجيبوا لهم اشریکان ولا قبولتیاون کی اسوک به جواب ورن کی ها وجعلنا بينهم موبقا وبگردو مونګه پمیند دی کی زید علاقت ور المجرمون النار وبوینی ذا مجرمان مشرکان ور ذ جهنم وظنوا یقین بو کی انهم مواقعوها چمونکو غرضی دن کیو دیتا ولم یجدو عنها مصرفان او با نمومی دی جہنمنا بل زید اوڑی دو بل زید خو جنت تے اخو اللہ مومنان لجوڑ کرے اخو دی زید ندے دی زید ہم دغاو چو تورو غرضی دو چیغا جہنمو کان